ระพุทธเจ้าสอนการละกิเลสเป็นขั้นตอนวันหนึ่งไม่ทราบว่าเราคิดสนุกอย่างไรไปหยอกผู้เฒ่าคือหลวงปู่เมตตาหลวงอดีตเจ้าอาวาสวัดเทพพิทักษ์ปุณณารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาหลวงปู่ไปเที่ยวสอนให้คนละกิเลสโลภโกรธหลงสอนศาสนาผิดนะไอ้บ้าทั้งหลายเขาสอนให้ละกิเลสโลภโกรธหลงแกเอาคำพีไหนมาพูดวะว่าสอนให้คนละกิเลสโลภโกรธหลงสอนศาสนาผิดใครสอนเธอมาไม่มีใครสอนผมคิดของผมเองไม่มีใครจะไปตั้งใจละกิเลสโลภโกรธหลงได้หรอกพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้ละกิเลสโลภโกรธหลงโดยตรงแต่เวลาท่านพูดไว้ท่านพูดไว้ในระดับสูงทีเนี้ยในเมื่อใครละกิเลสโลภโกรธหลงยังไม่ได้ท่านสอนให้ใช้กิเลสโลภโกรธหลงให้เกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมแกมีอะไรเป็นหลักฐานศีล5ข้อกับทิฏฐธรรมิกถาประโยชน์4กิเลสโลภโกรธหลงมีในใจเอาให้มันเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนใจให้เกิดทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นสิ่งที่มนุษย์ปรารถนามีอยู่5อย่างลาภคือผลประโยชน์ยศตำแหน่งหน้าที่การงานสรรเสริญชื่อเสียงอันดีงามสุขกายสุขใจและอำนาจ5อย่างเนี่ยทุกคนมีสิทธิที่จะแสวงหาแต่ว่าการแสวงหาควรจะมีขอบเขตขอบเขตก็คือศีล5ข้อแล้วเธอมีหลักฐานอะไรมายืนยันทิฏฐธรรมิกถาประโยชน์4อุทานสัมปทาหมั่นขยันในการประกอบธุรกิจการงานหาผลประโยชน์เนี่ยคือหลักฐานคนไม่มีความโลภขยันไม่เป็นพอได้ผลประโยชน์มาแล้วอารักขาสัมปทาหัดตระหนี่ให้มากๆคนไม่ตระหนี่ไม่มีโอกาสได้เป็นเศรษฐีในเมื่อพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติและอำนาจกัลยาณมิตราสร้างความดีกับเพื่อนบ้านแต่คนทั้งหลายไปตีความว่าคบมิตรที่ดีแต่ผมเปลี่ยนคำว่าสร้างความดีกับเพื่อนบ้านให้เพื่อนบ้านเขารักเคารพนับถือบูชาจะได้เป็นกำลังช่วยรักษาชีวิตและทรัพย์สมบัติของเราให้มั่นคงสมะชีวิตตาเลี้ยงตนเองและครอบครัวตลอดจนบริวารให้มีความสุขตามสมควรแก่ฐานะอันนี้คือหลักของท่านเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนธรรมะเนี่ยพระองค์สอนเป็นขั้นตอนคนที่ยังติดอยู่ในโลกให้แสวงหาผลประโยชน์ทางโลกคนที่มีอินทรีย์แก่กล้าแสวงหาผลประโยชน์ในทางธรรมเพื่อสวรรค์คนที่มีอุปนิสัยสูงแสวงหาผลประโยชน์เพื่อมรรคผลนิพพานท่านสอนไว้เป็นขั้นตอนอย่างนี้